إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن من المظاهر المشينة والسلوكيات الرذيلة ومن الأخلاق الفاسدة الكاسدة ومما ينبغي على المسلم والمسلمة أن يترفع منه ويتنزه منه خلق ذميم ألا وهو العجلة والاستعجال. حقيقة ndugu zangu katika madhahiri yaliyokuwa mabaya na katika mienendo iliyokuwa michafu na miongoni mwa tabia zenye kuharibu, tabia zilizokuwa mbaya ambazo inampasa muislamu mwanaume na muislamu mwanamke ajitoe katika hizo tabia, ajitoe katika hiyo tabia mbaya, tabia iliyokuwa dhamimun isiyopendeza, ni ile tabia ya kufanya haraka, خلق التعجل والاستعجال. mtu kujipamba na tabia hii ya uharaka haraka. Katika khutba iliyopita tulionyesha ya kwamba Allah subhana amewawekea wanadamu sajia hii, amewawekea tabia hii, na yule ambaye hatofanya haraka kwenda kuitengeneza tabia hii khasira khusrana mubina, atakuwa amepata hasara iliyokuwa ya wazi. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani, wa kana al-insanu ajula wa khuliqa al-insanu min ajal, mwanadamu amekuwa ni mwanadamu, ni kiumbe mwenye haraka. Yatakikana tabia hii inayomuharakisha kutokuwa na taamul na uzingativu ndani yake afanye haraka kwa kiasi kikubwa, muumini tabia hii aitengeneze. Bali pia tukaona katika khutba iliyopita ya kwamba hadithi inda al-Imam al-Baihaqi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliposema at-ta'anni min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan, kwamba tabia hii ya mtu kuwa ni mwenye taishi, ni mwenye kukurupuka na ni mwenye ajala haraka haraka ya mambo ya kauli na vinginevyo, vinatokamana na shaitani. Shaitani ndiye ambaye anampambia mtu huyu tabia hii kuwa nayo. Pia tukaona katika khutba iliyopita ya kwamba hautohesabiwa kwamba wewe ni mtu mwenye busara, ni mtu mwenye muongozo, mwenye uoni pale ambapo utakuwa umeepukana na tabia hii. Hautoweza kuhesabiwa kwamba wewe ni mtu mwenye busara ikawa tabia hii unayo, kama alivyosema Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi, la hikmata lijahilin, hakuna hekima kwa mtu mjinga, wala litaishin, wala kwa mtu mwenye kukurupuka, wala liajulin, wala kwa mtu mwenye haraka haraka. Kizungumza maneno maneno na haraka, hana tu ada katika mazungumzo yake, hana umakini kwa kila anachokizungumza, hajui anayemwambia pia ni mtu ambaye atafakari, ni mtu ambaye anaumia misiri na yeye anavyoumia, hana utulivu katika matendo yake anayoyafanya, sawa sawa ya kikazi, sawa sawa ya kimuamala, hana utulivu ndani yake. Mtu huyu hapatarajiwi kwake yeye hekima, busara, kama alivyosema Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi. Katika hutuba ya leo pia tutaelezea pia nyanja na sehemu mbalimbali, pia kama tulivyotaja katika hutuba iliyopita kwamba kuna vipengele ambavyo sheria imekataza mtu kufanyia haraka. Tukatoa upande wa mwanzo mambo ya ibadat, fadhia za udhu, masala ya salawat, namna ya watu wanavyoswali nyuma ya imam, wanavyofanya haraka kumtangulia imam, yote haya yamekatazwa. Pia tukazungumzia jambo la kujiadhibu. Yamemshinda mtu mambo ya dunia, anaona hana solution nyingine zaidi ya kujiadhibu. Pia tukaona pia katika nyanja nyingine inayokatazwa ni jambo la al-intihar, mtu kujiua. Ameona ya kwamba hapa hakuna njia nyingine zaidi ya yeye kujiua ili akapate starehe huko anakozania kuna starehe. Miongoni mwa nyanja zingine, ndugu zangu, ambapo Muislamu na muumini anakatazwa kufanya haraka, al-isti'jalu fi du'a, ni kufanya haraka katika jambo la dua, haya maombi ambayo tunamuomba Mola wetu subhana. Katika ibada zetu mbalimbali panakatazwa ndani yake mtu kufanya haraka, kwa maana ya kwamba ndani ya dua unayoiomba inakosa utaratibu. Ukianza katika maombezi yako au maombi yako, unaingia moja kwa moja kwenye lubul maudhur, kwenye kiini cha maombi yako, basi na kuanza na ule utaratibu uliowekwa. Haya ni makosa, hautakikani ufanye hivi katika jambo la dua. Imekuja fi jami'i Tirmidhi min hadithi Fudalah ibn Ubayd radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sami'a rajulan yad'u, kwamba mtume alayhi salatu wasalam alimsikia mtu fulani anaomba, walam yumajjid Allah walam yusalli ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, lakini yule mtu katika dua yake hakumtukuza Allah subhanahu na wala hakumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Ameingia moja kwa moja katika maombi yake anayohitaji. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam akasema, ajila hadha, kwa maana ya kwamba amefanya haraka huyu, ajila hadha, huyu kafanya haraka. Kisha mtume akasema, idha daa ahadukum, pindi mmoja wenu anapoomba dua, falyusni ala Allah bima huwa ahluh, hebu kwanza aanze kumsifu Allah kwa yale anayostahiki nayo subhana, thumma liusalli ala nabiyyi, kisha amswalie mtume wake alayhi salatu wasalam, thumma liyad'u bima sha, kisha ndio aombe kile anachokitaka. Maombi yako unayoomba hauanzi na kumsifu Allah subhana, hauanzi na kumsalia mtume alayhi salatu wasalam, wewe unaanza moja kwa moja na kuanza kumuomba Allah kile unachokihitaji. Hii ni al-isti'jalu fi du'a, huku ni kufanya haraka katika dua. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ana mafundisho mengi ambayo katufundisha sisi namna ya kumuomba Allah subhana. Miongoni mwa mafundisho hayo imekuja hadithi ya Aisha radhiallahu anha, pale ambapo Aisha alipokuwa akielezea dua ya al-istiftah, dua ya ufunguzi wa swala ya mtume aliyokuwa akiomba katika swala za usiku. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama baada ya kutoa takbiratul ihram na mikono yake ameiweka juu ya kifua, alikuwa akianza kusema hivi: Allahumma رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim. Alikuwa anaanza hivi, anasema allahumma rabb jibril, ewe mola ambaye ni mola wa jibril wa mikail wa israfil, wewe ndiye mola wao hawa malaika watukufu. Allahumma rabb jibril wa mikail wa israfil fatir as-samawati wal ard, wewe ndiye mola uliyeumba mbingu zote hizi na ardhi zote ndiye uliyoziumba. Alim al-ghaibi wa shahada, wewe ndiye ambaye unayajua yaliyofichikana na yaliyokuwa wazi. Alim al-ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadi, wewe ndiye ambaye unayehukumu kati ya waja wako. Fima kanu fihi yakhtalifun, kwa yale ambayo ndani yake wamezozana. Kisha mtume anasema ihdini, niongoze mimi sasa. Baada ya kuanza utangulizi huu wa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, wewe katika dua yako unaingia moja kwa moja, umepata nafasi ya kuomba, unaingia moja kwa moja, hauna as-sana'u ila Allah, hauanzi kumsifu Allah subhanahu. Bali pia dua nyingine ambayo mtume ametufundisha iliyokuja hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ambayo kaipokea Imam Tirmidhi na wengineyo, Imam Ahmad na wengineyo, mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema allahumma inni abaduk, allahumma inni abaduk au ana abaduk wabnu abadika wabnu ammatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. هذه اللي بقول لكم امتومي عليه الصلاه والسلام. ايوه مولا وانا ميمي ني متوما واكو نامي ني متوتو ومتوما واكو وكيومه نامي ني متوتو ومتوما واكو وكيكه كوانغو ميمي الله سبحانه وتعالى ماض في حكمك hukumu zako zote Allah subhana kwangu mimi zinapita na zikubali na kiri. Adlum fiya qadauk, hukumu ambayo umeihukumu kwangu mimi ya rabbal alamin ina uadilifu. Adlum fiya qadauk as'aluka allahumma bikulli ismin huwa lak, na kuomba ayo mola wangu kwa kila jina ambalo ni la kwako. Samaita bihi nafsak, umejiita nalo kwenye nafsi yako. Au allamtahu ahadan min khalqik, au umemfundisha jina hilo mmoja katika viumbe vyako. Au istaasarta bihi fi ilmi lghaibi indak, au jina ambalo umelibakisha kwenye elimu ya ghaibu ambayo ipo kwako. Kisha ndio ambapo mtume anataja maudhui ya ombi lake. Katika istiijali wanaoifanya baadhi ya watu ni watu kuingia katika lubul maudhu wakati wa kuomba dua. Haya ni makosa ndugu zangu, hii ni sehemu takiofanya tambii watu waizindue. Yawezekana ukaomba ukaomba kila siku, lakini kwa sababu unakosa utaratibu wa kuomba, umepata nafasi ya kumwomba Allah subhana baina al-adhani wal iqama, kati ya adhana na iqama, tumia utaratibu wa kisheria, usiwe na haraka katika jambo lako. Anakubali au Allah subhana anajua kilichokupata, lakini ebu fata utaratibu. Wa min al-isti'jali bidhalika ibadallah, na miongoni mwa uharaka wanaofanya watu uliokatazwa ni al-isti'jalu fil ijaba, ni kufanya haraka katika kutaka du katika kutaka majawabu ya kile ambacho umekiomba. Kama mtu anaona da'utu Allah da'utu Allah falam yastajib li, nimemuomba Allah nilipokuwa na miaka kadhaa, nimemuomba Allah nilimuomba Allah nilimuomba Allah lakini hajanitelezishia majawabu. Haya ni katika makosa ambayo watu wanayo. Amemuomba Mola wake kwa kiasi kubwa sana, lakini hajaona natija ya maombi yake. Anafanya haraka, anafanya haraka kwa kutaka jawabu, anamlazimisha Allah subhana, hebu nteremshie, hebu niondoshee nililonalo. Anataka haraka majawabu. Haya ni katika makosa ibadallah, ni katika makosa ambayo watu wanayafanya. Ndugu zangu, imekuja hadithi kwenye sahihaini, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, atajibiwa mmoja wenu dua zake muda wa kuwa hajafanya haraka kutaka majawabu. Wewe chunguza, ni dua ngapi unamuomba Mola wako? Baada ya swala alfajiri ulipopata nafasi au kabla ya sala alfajiri ulimuomba Mola wako. Dhuhuri ulimuomba Mola wako. Labda kwenye dhuha pia ulimuomba Mola wako. Kabla ulimuomba, baada ulimuomba, mpaka unaenda kulala waendelea kumuomba Mola wako. Je, dua uliyoiomba alfajiri ndio dua unaiomba baada ya kulala au kabla ya kulala? Nafikiria ikiwa ulimuomba Allah subhana tokea unaanza kufanya ibada, labda una miaka 15, 16 mpaka leo hii umekuwa kahalan, umekuwa ni mtu mzima wamuomba Allah, hivi ushawahi kutafakari ni mrundo mngapi wa madua umemuomba Allah subhanahu wa ta'ala? Ushakutafakari kwamba ni dua ngapi ushamuomba Mola wako tabarak wa ta'ala? Bila shaka dua ni nyingi sana umemuomba Allah subhanahu. Hivyo basi Allah anakujibu kwa manfaa na hekima na utambuzi alionao kwamba huyu ni mteremshie majawabu haya kulingana na zile anavyoviona maslahi kwako wewe. Hakuna haja ya kuharakisha majawabu. Endelea kuugonga mlango wa Allah. Endelea kumuomba Allah kwa kiasi kikubwa hivyo hivyo. Leo omba, kesho omba, kesho kutoomba, muda huu omba, baadaye omba tena. Sawasawa ni hilo, sawasawa jambo lingine. Wewe endelea kuomba na wala usiwe na haraka ya majawabu. Kwani hatujafundishwa hivyo? Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Atajibiwa mmoja wetu dua zake muda wa kuwa hajataka majawabu ya haraka. Bali wa min dhalika ya ibadallah. Na miongoni pia wa sampuli za haraka haraka ni al-isti'jalu fil arzaq. Ni watu kufanya haraka kwenye riziki zao. Mtu yamembana mambo. Alikuwa ni mfanyabiashara mzuri. Anafanya biashara za halali. Anafanya kazi ya halali. Familia yake yeye mwenyewe wanakula vyakula vya halali kutokamana na kipato ambacho anachokipata. Yakatokea yaliyotokea, hali ikawa ni ngumu, maisha yakawa ni mabovu. Hali ikawa ni ngumu kweli kweli. Baada ya kuona hali imekuwa ngumu, riziki yake ile halali imekataa, imembana, utamuona mtu huyo anafanya haraka na kukimbilia kwenye biashara za haramu. Almuhimu tu watoto wake wale, almuhimu familia yake iweze kuishi, na almuhimu gari lake na usafiri wake uweze kutembea barabarani. Yajalu ila alharam, anakimbilia vitu vya haramu. Yajalu ila alharami, anakimbilia vitu vya haramu. Na hali ya kuwa ameruzukiwa na Mola wake kidogo kile, akawa anakula na watoto wake, anakula na mke wake vitu vya halali. Lakini pale mambo yalipokuwa magumu, aliamua kujiingiza kwenye biashara za haramu. Ima itakuwa madawa ya kulevya, ima itakuwa ni utapeli, ima itakuwa ni kudhulumu watu, ima kuwakopa watu na hali ya kuwa hawalipi. Anawakopa watu na kusudio lake hataki kulipa. Hilo ndio kusudio na ndio nia yake. Au anakwenda kuchukua pesa kwa watu kwa lengo la kumfilisi mtu. Au anashindwa kununua kila kitu fulani kwa fulani kwa sababu mimi ninachuki naye na asira naye, ngoja ni mwadhibu asikose. Hapa asipate chochote. Anaingiza hali mbaya kwenye nafsi yake, anakwenda kufanya mabaya. Chakula anachokwenda kula familia yake ni chakula kiovu, cha haramu ndani yake. Ndugu zangu, tambueni ya kwamba wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Hakuna kiumbe chochote kwenye hii ardhi ila Allah anacho riziki yake. Kila mmoja wetu katika sisi hapa na wengineo, riziki yake imeandikwa. Yani hata ufanye namna gani ya kumzuia mtu riziki yake, huwezi. Hata ufanye namna gani ya kumdhulumu, hata ufanye namna gani ya kumkopa na kumfilisi na vinginevyo, hata ufanye namna gani ya kumshtaki na vinginevyo ili mali yake iporomoke, riziki yake haiwezi kukosekana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno matukufu, yakulu nabii sallallahu alaihi wasallam, inna rizqa la yatlubu al-'abd ashadda mimma yatlubuhu ajaluhu. Hakika ya riziki inamtafuta mwanadamu zaidi ya kifo kinavyomtafuta mwanadamu. Riziki yako inavyokuzungurukia wewe kukutafuta ikuangukie sehemu yako, ile spidi yake na nguvu yake ni kali zaidi kuliko umauti unapokutafuta wewe. Isti'jalu fil arzaq, kufanya haraka kwenye riziki zetu hizi. yanapokutokea mabalaa na mitihani, kuwa jua kwamba ni mtu unapimwa na Mola wako. Kuna makosa umemkosea Mola wako, rudi kwa Mola wako, usijiingize kwenye mambo ya haramu. Hili ni katika makosa wanayofanya baadhi ya watu, wamewekwa katika himaya ya Allah ya riziki za halali, yamewapata mambo madogo tu wanakimbilia kwenye haramu, ili tu mazoea yake ya kunywa maziwa kila siku yawepo, mazoea yake ya kufanya jambo fulani yawepo, na hajui kwamba hicho anachokichuma ni cha haramu. Na vile vile ndugu zangu, wa min al-isti'jal min manhi, na katika uharaka uliokatazwa ni amrun khatirun jidda. Na katika isti'jal iliyokatazwa nyingine ndugu zangu, ni jambo la hatari sana. Watu wengi waliingia jambo hili kwa sababu ya uharaka haraka. Amru talaq, jambo la talaka. Talaka tunazozitoa ndugu zangu, hebu tuzichunguzeni, tunazitoa lillahi, kwa maana ya kwamba tunamwadhibu au tunatoa kwa sababu ndivyo Allah amefundisha? Utaona infialati iliyosababisha hivyo ni uharaka wa kuharakia mambo. Na wengi waliotoa talaka kwa haraka haraka, pasi na kujupasi na kutadabbar na kuzingatia na kuliangalia jambo na kuwa wapole, lazima wataangukia katika nadama, majuto ya nafsi zao. Wanafanya maamuzi ya haraka mpaka kwenye talaka ya tatu, wanafanya maamuzi ya haraka mpaka kwenye talaka ya tatu, na hakuna sababu yote ya msingi inayopelekea ufanye haraka katika talaka. Ni hasira zako tu za ajabu ajabu za huku na kule. Angalieni jambo la talaka lilivyokuwa kubwa na pana. Tuchattitul umma, jambo hili linauparanganyisha umma, linawatenganisha watoto na baba yao na mama yao, unawatengenezea mazingira mengine mapya magumu, kwa sababu tabia imekukaa ya uharaka haraka. Hauna tuala, hauna utulivu kwenye nukta hii, lazima utaingia kwenye kosa hili la kutoa talaka kwa haraka haraka. Basi lao ingelikuwa ya kwanza, ya pili tabaan, lakini ya tatu pia unafanya haraka, ya tatu pia unafanya haraka. Haya ni katika makosa ambayo wengi wanayoingia, basi utawakuta kwamba baadaye lazima wajutie, na utawakuta baadhi yao fanaudhu billahi min dhalik, talaka ile imeisha, ya tatu na ile imeisha, kumbukumbu inambaki katika nafsi yake, anaamua kufanya hila mbalimbali za kumpata mke aliyekuwa naye kipindi cha nyuma. Na hii ni hatari zaidi, wallahu tabarak wa taala aalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله إني وجوى الله سبحانه وتعالى ومن ذلكم الاستعجال نفي ميونغون وهراك أنبوت مكتاز وفيسكة كمان بيديني ni al-isti'jalu fi at-ta'ani 'ala al-ashkhas wal-hukmi 'ala a'radihim. Katika uharaka tuliokatazwa ni kule kuharakia kunako kuwatia dosari watu, bali sio hivyo, kuzibomoa heshima zao. Watu wana heshima zao, wana nafasi zao mbele ya jamii, hata kama sio kwako wewe, lakini mbele ya jamii wana nafasi zao na heshima zao. Pametokea kwake yeye jambo miongoni mwa mambo, ima ukaliona au ukalisikia, panatokea mmoja kati hao anafanya haraka kumtia dosari mtu yule na kumchafulia mazingira yake na kumharibia ile hadhi na ile nafasi aliyopewa na jamii kwa haraka haraka alizonazo, pasi na kufanya tathabut, pasi na kufanya uthibitisho. Bali ndugu zangu, katika hasara kubwa tena ni atatawu ala al-akharina, ni watu kuwaingilia watu wengine fi a'radihim wa fi dinihim bighairi bayyinatin wala burhan, wanakwenda kuwatia watu dosari kwa maneno waliyosikia au kuambiwa ambiwa, wanakwenda kumtia mtu dosari kwenye heshima yake, kwenye jambo la dini yake, pasi na ubainifu wala hoja ya msingi. Inma hiya takharrusat wal awham, bali midhana tu na story story na fikra fikra ndio anazibumba bumba kwenye akili, anamhukumu kama huyu bwana ni mzinifu, huyu bwana ni mwizi, huyu bwana ni mtapeli mkubwa. Ukiambiwa leta bayina, leta ushahidi na ubainifu wa wazi kama huyu ni mtapeli, ma indahu illa wahman, hana chochote isipokuwa ni dhana alizojenga katika akili yake. Ndugu zangu, mnafahamu habari waliyotaja maulama kuhusiana na kaka na dada, kaka aliyekuwa akimsimamia dada yake nyumbani, kula kwa dada ni juu yake kaka, maisha ya dada yake ni juu yake kaka, na anafanya kwa sababu huyu ni dada yake. Wakaa nasi afifa, na huyu mwanamke dada yake alikuwa ni mwanamke afifa, amejikinga na kila namna ya maovu na machafu, na kaka alikuwa anajua hivyo, na watu wa nyumbani wanajua hivyo kama dada yake ni dada ambaye anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ta'iatu li rabbiha. Dada siku moja anamwambia kaka yake, nahitaji kwenda hospitali, nasikia maumivu ya tumbo. Daktari wa kike anamwangalia, basi nakujua huyu mwanamke ni nani kwa huyu mwanaume aliyemleta hospitali, basi nakujua. Dhanna zake na daktari zinasema huyu ni mume wake na huyu ni mke, huyu ni mke yuko ndani na nje yuko mwanaume, manake mtu na mke wake. Daktari anatoka nje anamwambia mwanaume, hani alak, pongezi kwako wewe, hii ni pongezi nakupa, ni ujauzito tu unamsumbua, ni ujauzito tu ndio unamsumbua, na hakika tumeshatengeneza mambo yamekuwa ni vizuri. Dhaqat bihi al-ardh, dhaqa bihi al-ardh, ardhi ikajibana kwa mwanaume. Infialat an-nafsiyya, zile hasira za nafsi zikapanda, uso wake ukabadilika. Kaka ni mlee mimi, ninatoa pesa zangu, anavaa kupitia pesa zangu, leo hii anakwenda kufanya uzinifu na ananiletea mtoto ndani ya nyumba na haliyakuwa hajaolewa, ama zake ama zangu. Wahman, dhanna tu habari bila tathabut. Hii ni habari inahitaji maulama, ni habari inahitaji maulama waqi'iyya, imetokea uhalisia hivyo hivyo. Akamtia ndani ya gari, tunarudi nyumbani, akafika ndani watu tutariq, katikati ya barabara, hakuna watu, hakuna nyumba, hakuna nini. Akatoa bastola akampiga pale pale dada yake, za kumwagia nyingi mpaka akamua, alafu akampakiza kwenye gari na kupeleka nyumbani kwenda kuzika. Watu wa nyumbani wakaona hili haliingia akilini, huyu hawezi aslan wa abada, binti huyu bado nafsi yake haijatulizana, haiwezekani akafanya hili jambo. Maamuzi, twendeni kwenye hospitali kubwa, hivi hivi amekufa na majita, twendeni kwenye hospitali kubwa. Daktari anatoka anawaambia, binti huyu alikuwa na mfuko kwenye kizazi kimevimba. Kimfuko, sio mtoto wala sio mjamzito, kuna fuko limejaa katika uzazi wake, ndio alikuwa anamuuma huyu. Subhanallah, kaifa halu rajul, unadhani hali ya mwanaume itakuwaje? Kaka ashaua dada kwa sababu ya wahamu, taarifa taarifa tu bila tathabut. Kaka aliondoka kwa hasira na kumfuata yule daktari na kumwagia zingine tena. Unaharakia nini? Kila nilichokuigia nataka ukitoe, kila habari unayoipata nataka utoe, uwaambie watu. Ma WhatsApp unaeneza habari, mitandao mbalimbali unaeneza habari, ili uonekane wewe una habari na taarifa mbalimbali kweli. Na ndio maana Allah subhanahu akaliweka madhubuti jambo la kupokea taarifa ndani ya Qur'an, pakawa na vidhibiti vya kutosha kunako kuzinukuu habari na taarifa. Ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akikujieni muovu na habari ithibitisheni. fatabayanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, msije mkapata majuto kwa yale mnayofanya. Angalieni habari kama hii, ajala haraka haraka, taarifa ndio kwenye simu tayari ushaieneza kwamba fulani ana corona, huyo fulani amekufa na corona, mimi mwenyewe nimemuona, nimemsikia, alikuwa amekama mipira usoni. Ndio ushahidi wa corona huo? Ndio ushahidi wa corona huo? Amekufa yule ana hasira na mke wake, yule amekufa kwa sababu ya hasira na mke wake, amekwambia nani? Kwanza kueleza maneno kwa fulani, kwa wa familia ya mke, kwa familia ya nani? Hoja yako kubwa tu, chuki ingie kwa watu, wamchukie aliyefanyao hivi, basi ndio shida yako. Allah kaweka vidhibiti, in jaakum fasiqun binaba'in fatathabbatu, watu wathibitishe habari. Ni katika ugonjwa unaotudhuru sana jamii yetu. Wengi katika sisi hatuchukui maneno kwenye chemchemu yake, wengi katika sisi hatuyatoi mambo kwa uthibitisho na usahihi wake, tuna haraka haraka ya kuyaeneza na kuyatawanya kwa watu. Nimalizie ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, rabban nabiyyu sallallahu alayhi wasallam ashabahu, mtume aliwalea masahaba zake kwa jambo la atuada wa ta'anni, amewalea masahaba zake kwenye msingi huu wa upole, kuyaendea mambo kwa utaratibu, kuyahakiki vizuri, taarifa kuzihakiki kweli. Ya fi sahih Muslim, fi sahih Bukhari, min hadithi Aisha radhiallahu anha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Aishata, mtume alimwambia Aisha, inni dhakiru laki amra, mimi mtume ninakwambia wewe Aisha jambo, falaisa laki amra, falaisa laki alla ta'jali, ni wajibu kwa kuwewe usifanye haraka, mimi ninakwambia jambo, usifanye haraka, hatta tastamiri abawaiki, mpaka uwatake ushauri baba zako, uwatake ushauri wazazi wako. Ninakueleza jambo, usimueleze mtu yoyote, wala usifanye haraka kuliambia hilo jambo, kulitangaza hilo jambo, mpaka uwatake ushauri wazazi wako wawili. Na pia mnafahamu ndugu zangu, haya ndiyo malezi ya mtume na wale masahaba zake, hivyo yatakikana na sisi tujilee hivyo. Masimu yetu haya tulio nayo yanatuharibia sifa zetu, yanaharibu utu wetu, tunawavua watu nguo, na hali ya kuwa habari hizo sio za kweli. Tunawatuhumu watu na tuhuma ambazo sio za kweli, na siku mkija mkabainikiwa kwamba sio kweli, unashindwa kuomba msamaha kwa sababu tayari umeshamharibia mazingira yake yote, umeshamchafua mji mzima, na inakuja kubainika kwamba sio kweli, uso wako unakuparama, ardhi hii unaiona ndogo, watamani uondoke, na kuondoka huwezi. Na mwisho kabisa ndugu zangu, hadha alkhuluq, tabia hii ya uharaka haraka, laisa min akhlaqi almu'minina al'uqala, hii sio tabia ya waumini wenye akili. Waumini wenye akili hawana tabia namna hii, na ndio maana alimamu Abu Hatim al-Busti rahmatullahi alayhi anasema, wa min shiamil ahmaq al-ajala, na miongoni mwa tabia za mwenda wazimu ni haraka haraka, na miongoni mwa tabia za mtu mwenda wazimu, al-ahmaq, mwenda wazimu, miongoni mwa tabia zake mwenda wazimu ni al-ajala, uharaka haraka, kila jambo kashawahi, kila kitu shawahi, fanya utafanyaje? Kwa nini una utulivu? Kwa nini una utulivu wa kutafakari? Hicho unachokifanya kina manufaa na wewe au kitaidhuru jamii? Kwa nini usiwe hivyo? Kazi zako unazifanya, zifanye kazi kwa utaratibu na kwa umakini, usije ukapata matatizo baadaye ukaanza kulalamikia ule uharaka uliofanya. Allahumma ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم انفعنا بما قلنا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.